I-40 को दोबारा साथ लेके तो इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे। इन अल्लसी न कज़बू भी आयाती न वस्तकबरू अनहा لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے سے سرتابی کی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی ان کے اعمال اور ان کی روحوں اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں چونکہ اتنی گندی ہوں گی اس لیے ان کو اوپر نہیں لے جایا جائے گا اور نیچے سجین کے گھڑوں میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھ چکے کہ مرنے کے بعد ایمان والا اور بغیر ایمان کے دنیا سے جانے والا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ان کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ آخر ایسے لوگ ان کا تکبر کیا ہوتا ہے، دو چیزیں اس آیت میں قابل توجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آیتوں کی تکذیب اور دوسرا کیا ہے تکبر، کیوں کرتے تھے تکبر، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی اللہ کے دین کی طرف کوئی بلاتا ہے نا تو وہ لوگ جو اپنے نفس کی باتوں کو مانتے ہوئے دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ پیغمبر کی بات یا اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کی دعوت کو سن کر ہم پر کچھ پابندیاں لگ جائیں گی اور یہ پابندیاں وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریئیکشن میں آ کے تکبر کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کا سارا زور کیا ہوتا ہے کہ اپنی طاقت دکھائیں، مظاہرے کریں اور اسی سے پھر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا اتنا ناممکن قرار دیا جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ یا پہاڑ کا نکلنا۔ اسی طرح کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول بھی ملتا ہے بائبل میں کہ جس کا خلاصہ کیا ہے کہ جن کو دنیا میں مال دیا گیا ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اگر ان کی اس بات کو جو آج بھی بائبل میں آپ کو مل سکتی ہے اور قرآن پاک کی اس آیت کو جمع کریں تو وہاں وہ سبب بیان کر دیا گیا جو لوگوں کو تکذیب حق پہ مائل کرتا ہے، تکبر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت کا دشمن نہیں، نہ اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دولت کو اللہ کی دیوی نعمت سمجھنے کی بجائے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں تو پھر ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ان کو ماننی بہت مشکل لگتی ہے۔ ایسے ہی لوگ جو دنیا میں اس طرح کے کام کرتے کرتے چلے گئے، کل وہاں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم ایسے ہی مجرموں کو جزا دیتے ہیں، یعنی ایسی ہی سزا ہم مجرموں کو دیتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے سزا؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اوڑھنی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ میہاد کہتے ہیں بستر کو، آج کے دور میں اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو میٹرس، گدا، اور غواش غاشیتن کی جمع ہے اوڑھنے کی چیز، آپ کا بلینکٹ، آپ کا لحاف، یا اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، کمفرٹر کا نام دے دیں، یہ اوپر کی ہیں۔ مراد کیا ہے کہ ان کے اوپر اور ان کے نیچے آگ لگ جاتی ہے۔ یہاں کافر سے زیادہ آپ دیکھیے کہ تکذیب کرنے والے اور متکبر کی بات ہے کہ ان کی قبروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں آپ نے مجرمین کا لفظ دیکھا، یہاں آپ نے ظالمین کا لفظ دیکھا۔ یہی ہیں وہ دو جرم جو انسان کو اللہ کے ہاں مجرم قرار دیتے ہیں۔ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا تاکہ وہ اللہ کی رضا کرے کے کام کرے اور اس کے ساتھ وہ دنیا سے جائے، لیکن اس کا حال کیا ہوا کہ اس نے وہ کام نہ کیا، نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو آیات ہیں یہ عذاب قبر پہ دلیل کرتی ہیں۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ جو فاجر اور کافر شخص ہوتا ہے اس کی قبر کے اندر جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہ کھڑکی جو ہے پھر وہ اس کو وہاں سے جہنم کی گرمی اور اس کا دھواں آتا ہے، اور وہ دھواں جو آتا ہے وہ اس کی قبر کی کو بالکل ایک شدت سے بھر دیتا ہے، اور وہاں پہ وہ بالکل اتنے برے حال میں ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ کوئی ایک کلوزٹ میں بند ہو اور چاروں طرف سے آگ لگ جائے، کیسا ہوگا؟ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ تیاری کریں؟ تھوڑی سی بات کروں گی، قرآن پاک میں مختلف مقامات میں عذاب قبر کی بات ہے۔ آج جب لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو چھٹلایا تو انہوں نے قبر کو بھی چھٹلا دیا، لیکن ہم تھوڑی سی بات دیکھیں گے کہ کیا قبر کے عذاب کی کوئی حقیقت ہے، اور وہاں نیک اعمال کچھ فائدہ دیتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول یاد آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے حشر کی بات کی جاتی تو وہ نہ روتے، ان کے سامنے پل صراط کی بات کی جاتی تو نہ روتے، لیکن جو ہی قبر کی بات کی جاتی تو بہت روتے۔ تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ آخرت کی گھاٹیوں میں یہ پہلی گھاٹی ہے، اگر میں وہاں سے خیریت سے گزر گیا تو پھر باقی جگہ بھی خیر ہوگی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اس جگہ کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آج دنیا میں ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے گھروں کو بنانے میں اور اس کو چمکانے اور روشن کرنے میں، انسان کی زندگی کا وہ وقت آنے لگتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہو جاتا ہے، جہاں اندھیرا ہوگا روشنی اپنے اعمال کی کرنی ہوگی، نہ وہاں سورج کی کرنیں آئیں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی لو ہوگی، اور نہ وہاں کوئی چراغ ہوں گے، کوئی جگنو کی بھی ٹمٹماہٹ تو ہوگی نہیں۔ آج دنیا میں سرسبز و شاداب زندگیاں بسر کرنے والے، دنیا کی لذتوں کو پانے والے، اس رنگین اور دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والے، اس دنیا کے حسن اور جمال میں کھونے والے، اگر وہ اپنی اس آخری آرام گاہ کو یاد رکھیں تو امید ہے کہ وہ واقعی آرام گاہ بن جائے۔ کبھی کسی کی قبر کا کتبہ یاد ہوگا آخری آرام گاہ، اللہ کرے کہ وہ آرام گاہ ہو، لیکن یقین نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوگا۔ تو موت کی گھاٹی سے گزر کر ہم سب نے اس قبر میں جانا ہے، اور نہ جانے کتنا رہنا ہے۔ آپ نے یہ چیز دیکھی کہ ہم اس دنیا میں جتنا عرصہ رہتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ وقت ہمیں قبروں میں گزارنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو ہی سوچ لیجئے، کب پیدا ہوئے اور آج ان کے بعد کتنے قرن کے قرن گزر گئے، کتنی صدیوں کی صدیاں گزر گئیں، اور ابھی بھی قبر میں، اور نہیں پتہ کب تک رہیں گے وہاں۔ تو لہٰذا عقل مندی ہے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ آج کے دور میں تو آپ دیکھیے کہ مریض کو اس کی بیماری بھی بتا دی جاتی ہے تاکہ یہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، اور جب مریض کو پتہ چلتا ہے تو اس کے اندر واقعی ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اچھا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تو ہم جتنی بھی باتیں کریں گے اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قبر ہی جنت کے باغ بھی بنیں گے، اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے وہی ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قبر تنہائیوں کا گھر ہے، نہ ماں باپ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی غم گزار، نہ کوئی غم خوار، کوئی پیر، مرشد، حاجت روا، مشکل کشا، کوئی محافظ، کوئی باڈی گارڈ وہاں نہیں ہوگا، کوئی لیڈر نہیں ہوگا، کوئی صدر نہیں ہوگا، وزیر ہو یا جو بھی ہو، زمین کے ایک ٹکڑے میں جانا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ٹائٹلز ہیں، بڑے بڑے تمغے ہمارے کندھوں پہ سجے رہتے ہیں، کسی کے سٹارز، کسی کے گولڈ میڈلز ساتھ نہیں جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے جانا ہے۔ وہاں کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی، اور وہاں इंसानी दुनिया से तो इंसान दूर है, लेकिन ज़मीन के अंदर क्या रहते हैं? ख़तरनाक मखलूकात। अल्लाह ना करे कि हमारी कब्रों में कीड़े और मटियां बन जाएं। मैंने किसी से एक बात सुनी, दर्स में थी तो वहाँ कोई बात हुई, तो ऐसी बात हुई कि नॉन मुस्लिम्स को दब तबलीग करने की, तो वो बताने लगीं कि क्रिश्चियंस का भी ये तो बिलीफ है ना कि मरने के बाद दफन करते हैं। तो कहने लगीं कि एक नॉन मुस्लिम थी तो मुझे कहने लगीं कि अब तो हमारे जो कफन है, कफन बोलते हैं ना जिसके अंदर वो मैयत को दफन करते हैं, तो वो तो पूरे के पूरे सूटकेस के साथ ही दफन करते हैं ना। तो कहने लगीं कि पहले हम लोग जो बनाते थे वो लकड़ी के बनाते थे, लेकिन आपको तो पता है कि लकड़ी को तो कीड़े और मट्टी खा जाती है। अब हम लोग जो कफन बनाते हैं उसके अंदर सीमेंट की दीवारें होती हैं, बाहर से लकड़ी दिखती है, अंदर सीमेंट है। कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा इस तरह फिर अंदर कीड़े नहीं आएंगे। अब देखिए कि ज़ाहरी इसबाब को सामने रखें तो इंसान ये बहुत अच्छी टेक्निक सोच सकता है कि सीमेंट के अंदर कीड़े नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह को पता है किसके साथ क्या होगा। हमें तो अपने आप को बचाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के बारे में जो हमें कहा, तिर्मिज़ी की एक रिवायत है, मा रअईतु मंज़रन क़त्तुन इल्लल क़ब्रा अफ़ज़ा मिन्हु, मैंने कब्र से ज़्यादा सख्त घबराहट वाली जगह कोई और नहीं देखी। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। तो लिहाजा हमने उसके लिए अपने आप को तैयार करना है और कुछ ऐसे काम करने हैं जो इंशाल्लाह वहाँ काम आएंगे। इब्ने माजा की एक रिवायत है, या इख्वानी लिमिस्ली हाजा फ़ाइद्दू, ए मेरे भाइयों उस जैसी जगह यानी कब्र के लिए तैयारी कर लो। अल्लाह के नबी अपने भाई बना के कह रहे हैं। और ये कब कहा था? जब एक दफ़ा आप किसी सहाबी के कफन दफन के वक्त बैठे थे और वहाँ आप इतना रोए कि कब्र की मट्टी तर तर हो गई, फिर आपने ये कहा। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम मौत से तो बच नहीं सकते, लेकिन अजाब और जजा और सज़ा इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में रखी है ये चीज़ कि हम अपने आप को इसके लिए तैयार करें, क्योंकि मौत जो है इंसान को कब्र की तरफ माइल करती है। और मौत की सख्तियों को तो हम पीछे देख ही चुके, लेकिन अगर थोड़ी सी चंद बातें और आपको बता दूं तो फिर इंशाल्लाह ताला बात ज़्यादा आसानी की हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की सख्तियों में क्या कह रहे थे? सुबहान अल्लाह ही इन्न लिल मौत लसकरात। सुबहान अल्लाह, मौत के लिए बड़ी सख्ती हैं। सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी की मौत को की तकलीफ़ को देखने के बाद अब मैं किसी के लिए मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती। ये सही बुखारी की रिवायत है। यानी अमूमन हम किसी को मौत के वक्त तकलीफ़ में देख के ये सोचने लगते हैं ना कि ये गलत ही होगा या ख़राब काम करेगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। बाज़ दफ़ा मोमिन के दर्जों की बुलंदी के लिए भी अल्लाह ताला उसको नज़ा की सख्तियों में डालते हैं। इब्ने माजा की एक रिवायत में है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अल्लाह के नबी की ज़ुबान मुबारक में लुकनत आ चुकी थी। अमर बिन आस जिन्होंने मिस्र को फ़तह किया था, अपनी ज़िंदगी में अक्सर कहा करते थे, मुझे इन लोगों पर ताज्जुब है जिनके हवास मौत के वक्त दुरुस्त होते हैं मगर मौत की हकीकत बयान नहीं करते। जब ख़ुद से मौत के किनारे पर पहुँचे तो इब्ने अब्बास ने इनको इनकी बात याद दिलाई कि आप तो बहुत कहते थे कि लोग मरते वक्त अपनी कैफियत क्यों बयान नहीं करते। तो हज़रत अमर ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, मौत की कैफियत नाकाबिले बयान है। बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि गोया आसमान ज़मीन पर टूट पड़ा है और मैं दोनों के दरमियान पिस रहा हूँ। मेरी गर्दन पर जैसे कोई पहाड़ रखा हुआ है, पेट में खजूर के कांटे भरे हुए हैं और ऐसे मालूम हुआ है कि मेरी सांस सुई के नाके से गुज़र रही है। अल्लाह अकबर, कैफियत है ना उस वक्त की। हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं, मौत का लम्हा दुनिया और आखरत की तमाम हौलनाकियों से ज़्यादा हौलनाक है। ये आरों के चीरने से ज़्यादा अजियतनाक, कैंचियों के काटने से ज़्यादा सख्त और हांडियों के उबालने से ज़्यादा तकलीफ़देह है। अगर मुर्दा जिंदा होकर लोगों को मौत की सख्ती से आगाह कर दे तो लोगों का आराम और नींद ख़त्म हो जाए। आज इसीलिए मस्ती में है ना कि भूलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही करेंगे ना कि हम इस मौजू पे बात नहीं सुनेंगे, मत कर देंगे, तो क्या मौत टल जाएगी? नहीं टलेगी। बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद करे तो क्या होगा? تو عقل مندی تو کیا ہے کہ بات کو سنا جائے اور اپنے لیے اچھی تیاری کی جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے, ایک دعا ان کی ہے, دعا مانگا کرتے تھے, اللہم حوّن علی الموت, اے اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرما. اور اللہ کے نبی نے مومن اور کافر کی موت کی جو کیفیت بیان کی, اس کو ہم پیچھے دیکھ چکے تھوڑا سا انہی آیات میں, لیکن آپ نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کے چہروں کی طرح روشن چہرے آتے ہیں, جنت سے عطر میں ڈوبا ہوا سفید ریشمی کفن آتا ہے اور آ کے مومن کو السلام علیکم کہتے ہیں. ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے اسے خوشخبری دیتے ہیں, اے پاک روح خوش ہو جا, تیرے لیے رب کی رحمتیں ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں. یہ خوشخبری سن کر مومن کے دل میں اللہ کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے, اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں کرنا. مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دینے سے پانی بہ نکلتا ہے. فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اسے خوشبودار سفید ریشمی کفنس میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر تیز مسک کی سی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے سے محسوس کر کے کہتے ہیں کسی مومن آدمی کی روح اوپر جا رہی ہے. اور اسی طرح پھر پہلے سے ہوتے ہوتے سارے آسمانوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں اور فرشتے اس کے ساتھ آ کے جاتے ہیں, اس کو ویلکم کہتے ہیں, اور اس طرح آخری آسمان تک اس کو الوداع کہتے ہیں. پھر وہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو. علیین کیا ہے؟ بلند مرتبہ لوگوں کی فہرستیں. اور اس کے روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دو. پھر قبر میں آنے کے بعد منکر اور نکیر آتے ہیں, جن کا چہرہ سیاہ, آنکھیں کیرے رنگ کی, بڑی بڑی چمکدار. اب یہ کیرا رنگ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کچھ نیلا اور سبز رنگ ملے تو اسی کی کوئی کیفیت لگتی ہے. بڑی چمکدار دانت گائے کے سینگ جیسے بڑے بڑے, آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے. اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہیں اور گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے, اور ماں دینو کا, تیرا دین کون سا تھا. پھر مومن آدمی قبر کی تاریکی, تنہائی اور منکر نکیر کے انتہائی ڈرونے چہرے دیکھنے کے باوجود کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا. اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی, پورے اطمینان سے منکر اور نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. اور بعض اہل ایمان کو تو سوال و جواب کے وقت سورج غروب ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. چنانچہ مومن فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے, ذرا ٹھہرو, مجھے ذرا پہلے عصر کی نماز ادا کرنے دو, پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں, تو پھر وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. اللہ اکبر, یہ کون کرے گا؟ وہ جو دنیا میں نمازوں کے وقت پہ لیٹا رہتا تھا, سویا رہتا تھا, یا اپنی دنیا داریوں میں تھا اور رات کو آ کے پڑھتا تھا؟ نہیں. یا مغرب کے قریب وقت پہ پڑھتا تھا؟ نہیں. جس کو اول وقت میں پڑھنے کی توفیق ہوگی. پھر سوال و جواب کے بعد جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے, اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے اپنے فضل سے بچا لیا. پھر جنت کی طرف ایک سوراخ یا دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کے خوشی پاتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے. اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے. اس کی قبر 70 ہاتھ, کچھ روایت میں آتا ہے اور کچھ میں آتا ہے کہ حد نگاہ تک, یعنی جہاں تک آپ دیکھ سکیں, اتنی کھلی کر دی جاتی ہے اور 14ویں کے چاند جیسی چاندنی سے منور کر دی جاتی ہے, یعنی ٹیوب لائٹس لگ جاتی ہیں. جنت کا خوشبودار لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے. جنت کا خوشبودار آرام دہ نرم و نازک بستر اسے مہیا کر دیا جاتا ہے. قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا خوبصورت اور خوشبودار لباس پہنے ایک آدمی آتا ہے. مومن اسے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے, تیرے نیک اعمال ہوں اور آخرت کی زندگی میں میں تجھے آرام اور انعام کی بشارت دیتا ہوں. اے اللہ تو ہمیں بھی یہ بشارتیں نصیب کرانا. تب مومن دعا کرتا ہے, اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی مل سکوں. بعض روایت میں آتا ہے کہ مومن کہتا ہے, میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں. کیوں بھلا؟ تاکہ انہیں اپنے نیک انجام سے آگاہ کر سکوں. اللہ اکبر. ایمان والا دنیا میں اکثر ستایا ہی جاتا ہے अपने तो बहुत ही सताते हैं, जो जितना आपका अपना होगा, करीबी होगा, उतना दुख आएगा। लोग सोचते हैं ये तो बस भड़ गए, फनेटिक हो गए, इन्होंने अपनी सारी खुशियाँ अपने ऊपर हराम कर ली। इसका दिल चाहता है कि अगर एक दफ़ा मैं दुनिया में जा के इनको बता सकूँ मेरे रब ने क्या किया। और यहाँ मुझे वो बात याद आ गई जो सूरह यासीन में हबीब के साथ है, या लैत कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी व जालनी मिनल मुकरमीन, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मेरी कितनी इज्जत की। अल्लाह के नबी ने उसके बारे में कहा था कि उसने जीते जी भी अपनी कौम की खैरख्वाही की और मर के भी खैरख्वाह रहा। यानी उसका ये कहना इसलिए नहीं होता कि शो मार सकें या बड़े बने, हा हा हा देखो हम जीत गए, नहीं, शायद मेरा अच्छा अंजाम देख के ही वो पलट आए। देखिए किसी का अच्छा एंड देख के हम कहते हैं ना, हाँ वाकई ये ठीक था, चलो हम भी ये काम कर लेते हैं। तो मोमिन कब्र में भी कहता है कि मैं अपनों को बताऊं कि मैं सच्चा था। दुनिया में तो नेकियां करके भी धड़का रहता है ना, ये अलग बात है कि नेकियों के बाद इत्मीनान और सुकून बंदे को मुतमईन करता है। लेकिन बहरहाल उसको क्या कहा जाता है, अच्छा अब तुम दुल्हन की तरह आराम से सो जाओ, यानी अब वापस तो नहीं जा सकते, अब आप जिसको मर्ज़ी बुलाएं उसकी रूहों को फरिश्ते आने नहीं देंगे। चुनाचे मोमिन आदमी सो जाता है, हत्ता के क़्यामत के रोज़ इसे कब्र इसकी कब्र से उठाएंगे, अल्लाह ताला इसको इसकी कब्र से उठाएंगे। यहाँ से सफ़र आखरत का अगला मरहला शुरू होता है। अल्लाह हमारे सारे मरहले आसान फरमाए। इसके बरक्स अब देखिए कि काफिर की मौत का जब वक्त आता है तो इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए इंतहाई खौफनाक स्याह चेहरे वाले फरिश्ते टाट का बदबूदार कफन लेकर आते हैं, और आते ही से कहते हैं खबीस रूह, ए मखजूब रूह, यानी जिस पर गज़ब हुआ। इन अल्फाज से उसको ख़िताब करते हैं, इसे अल्लाह के गज़ब और जहन्नम के अजाबों की बशारत देते हैं। काफिर की रूह खौफ और डर की वजह से जिस्म से निकलना नहीं चाहती। फरिश्ते इसे इस तरह खींच कर निकालते हैं जिस तरह कांटेदार लोहे की सुराख गीली ऊन से ज़बरदस्ती खींच ली जाती है। और कुरान पाक में तो आपको पता है कि इसका तذकरा है, वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता, और डूब डूब के जान निकालने वाले फरिश्तों की कसम, यानी उन फरिश्तों की कसम जो जिस्म में डूब कर जान निकालते हैं, रूह निकलना नहीं चाहती। इसी तरह इसका जिक्र सूरत अनाम की आयत 93 में भी आता है, वलऊतराज़ालमून फ़ी ग़मरातिलमौत वलमलाइकतु बासितु अईदीहिम अख़रिजू अन्फुसकुम अल्यौम तुज़ौन अज़ाब अलखूनि बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि ग़ैरल हक़ वकुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। काश तुम ज़ालिमों को इस हालत में देख सको जब मौत की जान कनी में मुब्तला होते हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं, लाओ निकालो अपनी जान, आज तुम्हें इन बातों की सज़ा में रुस्वा को नजाब दिया जाएगा जो तुम नाहक अल्लाह के बारे में कहते थे। क्या नाहक बातें कहते थे, यही ना, छोड़ो कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी बातें थोड़ी हैं, अब इस पे भी इतनी बात है, लो छोड़ दो बस, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लिहाजा इससे उसको हटा देते थे। इस वक्त काफिर की रूह से इस कदर गलीज़ बदबू आती है जिस तरह किसी गले सड़े मुर्दे से इंतहाई मकरू बदबू आती है, और आप इसको फील करना चाहें तो कभी कहीं चूहा मर जाए और मिले ना कि कहाँ है, उस बू को सोच लें, कितना छोटा सा होता है, और जब इतना बड़ा इंसान गले सड़े तो कैसी बू होगी। फरिश्ते इसे आसमान की तरफ ले जाना चाहते हैं तो फरिश्ते वहीं इसे बदबू महसूस कर लेते हैं और कहते हैं कोई खबीस रूह आसमानों की तरफ लाई जा रही है। जब मौत के फरिश्ते काफिर की बदबूदार रूह को लेकर आसमान पर पहुंचते हैं तो दस्तक देने पर पूछा जाता है ये कौन है, जवाब में मौत के फरिश्ते कहते हैं ये फलां इब्ने फलां है। आसमान के फरिश्ते जवाब देते हैं इस खबीस जिस्म की खबीस रूह के लिए कोई मरहबा नहीं, यानी नो वेलकम, इसके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, इसे जलील करके वापस ज़मीन पर भेज दो। चुनाचे फरिश्ते उसे आसमान अव्वल से ही ज़मीन पर पटख देते हैं, देखिएगा ऊपर लेके गए, दरवाज़े नहीं खोले तो वहीं से फेंक दिया। चुनाचे फरिश्ते उसे आसमान से नीचे फेंक देते हैं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है इसका नाम सिज्जीन यानी काफरों की फहरिस्त में लिख दो और इसकी रूह जिस्म में दोबारा डाल दो ताकि सवाल जवाब हो। और कब्र में फिर मुनकर नकीर इसके पास भी आते हैं, वो सख्त खौफजदा और घबराया बहुत है। मुनकर और नकीर पूछते हैं मन रब्बू का मन नबीयू का मा दीनू का, तेरा रब कौन था, तेरा नबी कौन था, तेरा दीन क्या था। काफिर जवाब में क्या कहता है, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। منافق آدمی کہتا ہے میں نے جو کچھ لوگوں کو کہتے سنا بس وہی میں بھی کہتا ہوں. اللہ اکبر, منافق کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی نا, تو کہہ رہا ہے جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہہ دیتا ہوں. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حسرت کرتا ہے انسان کہ کاش میں دنیا میں کچھ پڑھتا پڑھاتا اور مجھے کچھ سمجھ آتی. منافق کے سوال کے جواب میں جنت کی طرف دروازہ کھول کر اسے جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے, اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جنت جس نے اللہ نے تمہیں تمہارے نفاق کی وجہ سے محروم کر دیا. پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی اسے جہنم میں اس کی قیام گاہ دکھائی جاتی ہے. تب اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوگا کہ اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو. یہی ہے نا وہ بات, لہم من جہنم مہادم ومن فوقہم غواش وکذلک نجزی الظالمین. آگ یہاں اڑنے کی بات ہے, یہاں لباس کی بات ہے. پھر اندھے اور بہرے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا گرز یعنی بڑے بڑے ہیمرز اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اس کے ساتھ کافر پر 99 یعنی 99 ازدہے یعنی سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں, کوبرا جو ہوتا ہے, جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے, قبر کا ازدہا اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اگر زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دے تو زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے. ان عذابوں کے ساتھ ایک اور عذاب بھی کافر کو دیا جاتا ہے, وہ یہ کہ قبر کی دیواریں بار بار کافر کو شکنجے کی طرح اپنے درمیان جکڑتی رہتی ہیں. ہر بار اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھس جاتی ہیں. یہ سارے عذاب قیامت تک کافر کو ملتے رہتے ہیں. قبر میں کافر کے پاس ایک انتہائی بدصورت نوجوان, بدصورت, بدبودار اور ڈرونی شکل کا انسان آتا ہے. کافر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال ہوں اور تجھے برے اعمال کی خبر دینے آیا ہوں. کافر خوفزدہ ہو کر کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا, یعنی اس کو پتہ ہے کہ میرا انجام برا ہونے والا ہے. یوں کافر موت کے لمحے سے ہی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور قیامت قائم ہونے تک مسلسل ان سارے عذابوں میں مبتلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو یہ ہے قبر کی وہ گھاٹی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ زبردست اور گھبراہٹ والی کوئی چیز نہیں دیکھی. ترمذی کی روایت ہے اور نسائی کی ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فتنہ قبر سے پناہ مانگنے کی دعا اس طرح سکھائی جس طرح قرآن پاک کی آیات سکھاتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے یعنی اللہ کے نبی پہ کتنی محبت آتی ہے نا کہ وہ دعا ہماری نمازوں میں بھی شامل کرا دی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ایک بار آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے. صحابہ کرام اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ زارو قطار رونے لگے. یہ نسائی کی روایت ہے. اور جو حضرت عثمان کی بات ہے کہ قبر کی یاد آنے پر اس قدر روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے. جس نے اسے نجات پا لی اس کے لیے اگلی منازل بھی آسان ہوں گی, جسے یہاں نجات نہ ملی اس کے لیے اگلی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی. ترمذی کی روایت ہے. حضرت عمر قبر اور آخرت کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ چہرے پر دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں. یہ بیہقی کی روایت ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ عمر روئے گالوں پہ گڑے پڑ جائیں, ہمیں کتنا رونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف سے رونے والا بنا دے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے موت اور برزخ کے بارے میں اللہ کے نبی کا خطبہ سنا تو خواہش کی کاش میں ایک ایسا درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا, یعنی میرا حساب نہ لیا جاتا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں, بلکہ سفر طویل اور کلیلے زیادہ سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں. میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام کی جس کے آگے جنت ہے یا جہنم, اور مجھے معلوم نہیں کہ میری منزل کون سی ہے. یہ کتاب الزہد کی روایت ہے. حضرت ابو بکر صدیق پر موت اور قبر کا خوف اس قدر طاری رہتا کہ اس کا اندازہ آپ ان کے ایک شعر سے لگا سکتے ہیں. عربی کا شعر ہے کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العملی سوء اعمال کثیر زاد طاعاتي قليل. اللہ اکبر. ترجمہ کیس کا؟ یا اللہ میرا حال کیا ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں جبکہ برے اعمال بہت سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پونجی بہت ہی قلیل ہے. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا. اور اگر آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی کے بارے میں سننا ہے تو ایک الگ پوری نشست چاہیے. ان کی نیکیاں کہ جن کو صدیقیت کا مقام ملا، کہ جن کی نیکیوں کو پانے کی حضرت عمر خواہش کیا کرتے تھے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان مبارک کی گواہی موجود ہے کہ عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی صرف ایک رات کی نیکیوں کے برابر ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری. وہ ابو بکر رو رہے ہیں، تو ذرا سوچئے ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. کیا ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں؟ کیا ان دل فریبیوں میں کھو جائیں؟ ایک لمحہ نہیں لگے گا اور ہمیں بلا لیا جائے گا، کیونکہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون. 70ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورۃ انبیاء کی پہلی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور ابھی بھی وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دے اور ہمیں تیاری کرنے والا بنا دے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑیں، اور وہ قبر کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں آج دنیا میں سمجھ آ جائیں. اب دیکھیے کہ کسی چیز کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو جائے اور پھر انسان اس کے بارے میں تیاری کر لے تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ پتہ نہ چلے اور انسان بغیر تیاری کے چلا جائے. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کم امتحان آپ کو دینا ہے اور امتحان دینے کے لیے آپ پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں، پیپر بھی آپ کو کوئی بتا دے، کوئی گیس لگا دے، کتنے خوش ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کوئی کہے اچھا میں آپ کو 5 سوال بتا دوں جو امتحان میں آنے، تو آپ کہیں گے توبہ توبہ، خوف آتا ہے مجھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، آپ کہیں گے پلیز ضرور بتائیے، بہت سارے سوال نہیں یاد کر سکتے تو تھوڑا سا ہی کر لیں. تو قبر کے بھی تو سوال ہم نے سنے. اس روایت میں جو آپ کے سامنے رکھی ہے ابھی، تو اس میں آپ نے دیکھا من ربو کا، من نبیو کا، ماں دینو کا، یہ تین ہی تو سوال ہے، ساری زندگی کا خلاصہ ہے. کون دے گا اس کا جواب؟ جس نے واقعی اللہ کو رب سمجھا، جس نے اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کیا، اور جس نے واقعی دین اسلام کو اسلام بنایا، اور جن کا رب اللہ کے سوا کوئی اور ہو یا زندگی میں سنتوں کی بات نہ ہو، تو آپ سوچئے ذرا کیا حال ہوگا. ضرورت ہے نا اس بات کی کہ ہم آج ہی تیاری کریں، اور اگر موت کے وقت لا الہ الا اللہ چاہتے ہیں نا تو زندگی اسلام کے مطابق گزارنی پڑے گی. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کے زبان پہ آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ. جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا پھر ایمان نہیں آئے گا. آپ دیکھیے جو زندگی بھر کام بندہ کرتا ہے نا، وہی کام اس کی زبان پہ آخر میں آتا ہے. ایک شخص کا واقعہ بہت ہی اوتھینٹک ذریعے سے پتہ چلا کہ ساری زندگی گھاس بیچتا تھا اور 2 پیسے گھٹا 2 پیسے گھٹا کہتا تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دین، نہ کچھ. جب موت کا وقت آیا تو اس کے عزیزوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، خود بھی پڑھا تاکہ کلمہ آ جائے. کہتے ہیں افسوس کے وقت بھی، موت کے وقت بھی وہ یہی کہہ رہا تھا 2 پیسے گھٹا 2 پیسے گھٹا، اور اسی کے ساتھ اس کی جان چلی گئی. اللہ اکبر. اگر وہاں لا الہ چاہیے تو یہاں بھی چاہیے، پھر انشاءاللہ تعالی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور وہاں بھی اللہ کو رب بنانا پڑے گا، زندگی کے معاملات اس سے پوچھ کے چلانے پڑیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی موت کے وقت آزمایا جائے، اور قبروں کے اندر کی آزمائش تب تو کوئی پاس ہو گئی نہیں. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جس سے انسان کا سچا ایمان کیسے وہاں اس کو فائدہ دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کے سر پر فرشتہ گرز لیے کھڑا ہوگا وہ تو خوف سے مٹی کا بت بن جائے گا، جواب کیسے دے پائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی یعنی قبر میں ثابت قدم رکھے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح حضرت عائشہ نے بھی اللہ کے نبی کے خدمت میں اپنے خوف کا اظہار کیا، اللہ کے نبی میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ نے پھر یہی فرمایا اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر کے سوال و جواب میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا. یہ بزار کی روایت ہے. تو لہٰذا ہم سب کو توحید کو پختہ کرنا ہے، یعنی ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ہم کیا کریں. اور یہاں جتنی روایتیں، یہاں میں ایک آپ کی تھوڑی سی بات بتا دوں کہ عموماً ان موضوعات پہ بہت من گھڑت ضعیف روایت پیش کی جاتی ہیں، بعض تو فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں کہ جن کو حدیث کہنا بھی صحیح نہیں۔ انشاءاللہ پورے شعور کے ساتھ جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی یہاں، وہ ساری جو ہیں وہ صحیح روایات سے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بچائیں، اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ عمل آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ایمان کی پختگی، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی بدولت اللہ تعالی عذاب قبر سے بچائے گا۔ اپنے معاملات کو ایسا رکھنا ہے کہ ڈر صرف اللہ کا، امید صرف اللہ سے، خوف اس سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولی کیفیت، کیونکہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، کلمہ ہم سے بہت سارے تقاضے کرتا ہے، ایک لائف سٹائل ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہی پھر انسان کا دین بن جاتا ہے جو وہ گزارتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں آپ پھر اپنے آپ کو کلمے کے ذریعے سے محفوظ سمجھیں گے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، قبر کی تاریکی اور تنہائی ہے، اور کوئی ایسی مخلوق جس کو منکر نکیر کہتے ہیں یا فرشتے، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہیں، اور پہلی بار زندگی میں آپ نے اس کو دیکھا ہے، اور ناکامی کی صورت میں سزا کا خوف ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، اوپر بھی بند نیچے بھی بند، کیا حال ہوگا؟ عموماً دنیا میں دیکھے کہ رات کے وقت کوئی اچانک آ کے دستک دے تو خوف کی وجہ سے خون خشک ہوتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے پولیس کو دیکھ لیں اشارہ کرتے ہوئے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اپنے گھر میں محفوظ بیٹھے ہوتے ہیں اور بجلی چلی جائے تو خوف آنے لگتا ہے۔ تو کیا وہاں انسان اپنے آپ کو تیاری کے لیے نہیں محسوس کر پاتا کہ کیا کرے؟ تو لہٰذا ہر طرح کے شرک اکبر، شرک اصغر سے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو، انشاءاللہ اسی سے ثبات ملے گا۔ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 14 اور 15، آگے اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ایک پاکیزہ کلمے کی وجہ سے ثابت قدم کر دے گا۔ پھر دوسری چیز جو انسان کو فائدہ دے گی، اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی دعا کرتا رہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، تو میرے اوپر رحم کرنا اور مجھے میرے گناہوں کی پکڑ میں نہ لانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ سورۃ اعراف کی آیت 33 میں یہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکالے جانے کے وقت پڑھی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے لیے یہ بات کریں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ سکیں اور اپنے گناہوں کا شعور پیدا کر سکیں۔ آپ دیکھیے کہ جب گناہوں کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے، پتہ نہیں ہم نے کوئی گناہ کرتے نہیں، پتہ نہیں تم کیا کہتے ہو۔ تو ایک چھوٹا سا گناہ جس کا ایمان والا قبر میں اقرار کرے گا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ صحیح بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو قبر کے 3 سوالوں میں کامیاب ہو جائے گا، پھر فرشتے اس سے پوچھیں گے ما یدری کا، یعنی تمہیں ہمارے سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا؟ سوچیے ذرا کیسا پیارا منظر ہوگا، سارے سوال ٹھیک ہو گئے، اب فرشتے اس کا انٹرویو لے رہے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ جواب کہاں سے آئے، جیسے لوگ پوچھتے ہیں نا فرسٹ آنے والے کو، کہاں سے تیاری کی تھی، کس سے پڑھا تھا؟ تو مومن کیا کہے گا؟ یہ لفظ آپ ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا، قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ، کیا یہ 3 کام ہماری زندگی میں ہیں؟ ہر ایک سوچ لے، کتاب پڑھنا، پھر اس پر ایمان لانا یعنی اس کو سچ سمجھنا، یہ تو نہیں کہتے کہ آج کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور پھر صدقت ہو، اپنے اعمال سے اس کی تصدیق کرنا۔ ناکام ہونے والے بد نصیبوں سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیوں نہیں آیا ان سوالوں کا جواب؟ تو کیا کہے گا؟ لا دریت ولا تلیت، نہ تو میں نے جانا اور نہ میں نے پڑھا، یعنی قرآن۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، وہ بری طرح چیخنے اور چلانے لگتا ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ صحیح بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ کیا پتہ چلا اس بات کو سن کے کہ قرآن پاک ہی ہے وہ کتاب جو میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کے تیار کرے گی، یہ سلیبس بک ہے۔ اور وہی کامیاب ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر میں انسان پہ جو فرد جرم عائد کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کیوں نہیں پڑھا، کوشش کیوں نہیں کی اس کی، کیا کریں گے. اور چوتھی بات اسے ہم نے دیکھی کہ فرشتے اس کے دماغ پر گرز ماریں گے. کیوں؟ کیونکہ دماغ کا حق ادا نہیں کیا. اللہ نے جو دماغ، جو صلاحیتیں، جو سکلز دی تھیں وہ اللہ کے راستے میں استعمال نہ ہوئی بلکہ دنیا کی دوسری چیزوں میں رہے. کتنے انٹلیکچوئل قسم کے کام کرتے ہیں، کتنی دنیاوی ترقیاں ہیں، لیکن جس دماغ ذہن میں اللہ کی کتاب نہ آئے پھر سوچئے کہ وہاں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اسی لیے تو اس کتاب کے لیے کہا تھا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں مصیبت میں مبتلا ہوگا. سورہ طٰہٰ کی آیت 123 ہے، اور سورہ بقرہ میں آیت 38 میں تو شروع میں ہی آ جاتا ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. افسوس کی بات نہیں ہے؟ آج اخبار کتنے شوق سے پڑھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں کہاں، لیکن ہمیں اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں ملتا. صرف 24 گھنٹے کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو ہمارا کیا حال ہے. بڑی بڑی ڈگریاں ہمارے پاس ہیں لیکن قرآن پاک پڑھنے کی ایک سند ہمارے پاس نہیں ہے. کل کیا کریں گے؟ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ بچہ 4 سال کا ہوتا ہے، ماں باپ کو فکر لگتی ہے کہ اس کو کس اسکول میں داخل کراؤں، اور بعض دفعہ وہ بچے جوان ہونے تک آ جاتے ہیں اور انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا. کتنا مال لگتا ہے دنیا کا سیکھنے میں اور کتنا مال لگتا ہے اللہ کی کتاب کو سیکھنے میں. کیا ہماری ترجیحات ہیں؟ کانوں میں کیا کچھ پڑتا ہے شیطان کی آوازوں کی صورت میں، اور کان میں اللہ کا کلام کتنا پڑتا ہے؟ کتنا سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، کتنا سنتے ہیں درس و واعظ کو کہ چلو کچھ سن کے عمل تو بدلے گا، کچھ تو خیال آئے گا نا. یاد رکھیے یہ غفلت کی زندگی ہے. اگر ایسی زندگیاں گزارتے گزارتے ہم آگے چلے گئے تو کوئی واپسی کا راستہ نہیں، نو ایگزٹ، نو یو ٹرن، ون وے روڈ ہے، ایک ہی طرف جانا ہے. آج دنیا میں اگر اس کتاب کو ہم نے اپنی زندگی میں جگہ دی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور باقی رہ گئی بات، اگر صرف اس کو برکت کی کتاب سمجھنا ہے اور شادیوں کے موقع پہ بیٹیوں کو تحفوں میں دینا ہے، ان کے سائے میں گزارنا ہے، لڑائی جھگڑے کے موقع میں قسمیں کھانی ہے، جنات دور کرنے کے لیے تعویذ پہننے ہیں، اس کی فالیں نکالنی ہیں ضرورتوں پہ، اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر اس کی تلاوت کرنی ہے، پھر یاد رکھیے یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی نا سمجھ کو ہیرے جواہرات کا خزانہ مل جائے اور وہ اسے پتھر کے ٹکڑے سمجھ کے ضائع کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑی مشکل کتاب ہے، یہ بھی ایک خوف ہے نا اس کتاب سے دور رہنے کا. تو حالانکہ آپ دیکھیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو نصیحت کے لیے آسان کیا، کوئی ہے جو سمجھنا چاہے. سورہ قمر کی آیت 17 ہے اور کئی بار یہ آیت ہے اس میں. تو لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشکل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کریں، یہ تو ایک الگ موضوع ہے نا، لیکن ہمیں ضرور فکر کرنی ہے، یہ واجب ہے. طبرانی کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. آج چند گنی ہوئی صورتوں کا نام لے کے ایک پنج سورہ یا وظائف کی کتاب لے کے پڑھنے کو ہم کتاب قرآن پاک کہیں یہ کافی نہیں. اصل بات یہ کہ اس کتاب سے تعلق جوڑنا ہوگا. انشاءاللہ پھر قبر سے کے اندر جو آنے والے فتنے ہیں اس سے بھی بچیں گے اور سوال و جواب کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. پھر اسی طرح تیسری چیز جو انشاءاللہ فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ شہادت. نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جان دینا انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا. اب آپ دیکھیے کہ جان دینے کا وقت نہیں بھی آتا، خواہش تو کر لیں. آپ علم کے راستے میں جائیں گے نا تو وہ بھی آپ کا شہادت کا راستہ ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو بندے کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گی، مرابطہ. سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. مرابطہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی ریاست کی سرحدوں یا لشکر اسلام کی حفاظت کے لیے پہرہ دینا. آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، یہ عمل فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے والا ہے. اب آج ہم سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کیا ہم نظریاتی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اس وقت اسلام کی جو کفر کے ساتھ جنگ ہے وہ سرحدوں سے زیادہ ذہنوں کی جنگ ہے، جو پلیوٹ کیے جا رہے ہیں ذہن، جو سوچیں بدلی جا رہی ہیں، جو پرائیورٹیز کو بدلا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کی سوچ بالکل مفلوج کر دی گئی، کیا اس میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اگلی چیز نمبر آپ خود ہی نوٹ کرتے جائیے، سورت ملکی بکثرت تلاوت کرنا۔ استاد حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، سورت ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ اسی طرح احمد، ترمذی اور دارمی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ہر رات سونے سے پہلے سورت ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ سورت ملک کو اپنی عادت بنائیے، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، گھر میں پڑھیں، خود صحیح پڑھنی نہیں آتی، تلاوت سنیں اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ خود بھی پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں ایک اور عمل پتہ چلتا ہے جو انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا، اور وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والا عمل ہے، صحیح پڑھیں گے تو مزہ بھی آئے گا۔ اسی طرح ایک اور عمل، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم۔ سبحان اللہ، طبرانی کی روایت ہے، مسجد کی طرف چل کر جانے والے قدم بھی انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کیا اگر گاڑی ہے لیکن مسجد تھوڑے سے واکنگ پہ ہے تو پیدل جائیے، ایک ایک قدم انشاءاللہ بچے گا، انسان کو بچائے گا ان ساری چیزوں سے۔ اسی طرح کچھ اور عمل ہیں جو انسان کو روکتے ہیں، کون کون سے؟ یعنی عذاب قبر سے روکتے ہیں۔ اس سب کا ذکر ایک حدیث میں آتا ہے، پہلے وہ عمل نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کی عمل کی چیک لسٹ بن جائے گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نفلی صدقہ، نفل نماز، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ فرشتہ میت کی دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے، اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ اس کی طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو دوسری نیکیاں مثلا صدقہ، خیرات اور صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا کہتے ہیں کہ ادھر سے راستہ نہیں، دوسری طرف آ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ابن حبان کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن کی وفات اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، یہ بھی اس کے اندر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ پھر عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے یہ کون سی ہیں جو آپ کے اپنے اختیار میں نہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ میری مجھے خود مار دینا جمعے کے دن، یا سنڈے اس جمعے کی رات کو مجھے قتل کر دو، یہ نہیں مراد، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک عمل کریں گے تو دوسرا خود بخود ہوگا۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ جمعے کے دن کیا وہ عین جمعے کے وقت پہ فوت ہو جاتا ہے، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے کہ جب ہماری زندگی میں عمل ہوگا نا پھر بات ہوگی۔ ابھی ہم نے سورۃ ملک کی بات کی، لیکن اگر ہم فرائض نہیں پڑھتے تو یہ کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ بلکہ ایک اصول لکھ لیجئے دین اسلام کا، شاید آپ کو اس سے فائدہ ہو، اور وہ کیا ہے کہ جو فرائض کو ترک کر دیتا ہے نا، پھر اس کو سنتیں یا نوافل یا اس طرح کے وظیفے اور وظائف یہ فائدہ نہیں دیتے۔ اسی طرح بعض کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں، کیونکہ شیطان ایسے دھوکوں میں ڈالتا ہے، دیکھو کیا حرج ہے، بس تم نماز کے بعد نماز نہ پڑھو، رات کو سورہ ملک سونا، پڑھ کے سونا، پھر دیکھنا تمہیں کوئی بھی نہیں پکڑے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ایک شخص کو پہلی بار کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا ہو، اس کو کتنا تجسس ہوتا ہے، کیا ہوگا، راستہ کیسا ہوگا، مشورہ کرتا ہے، پوچھتا ہے لوگوں سے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، ٹکٹ ہے، اچھا وہاں کیا کروں، کوئی راستے میں مشکل آ گئی، جہاز میں بیٹھنا ہے پہلی دفعہ تو کیسے بیٹھوں گا، کوئی حادثہ آ گیا تو کیا ہوگا۔ تو کیا ہم آخرت کے معاملے کو نہیں دیکھتے؟ دنیا کا سب سے سچا انسان، سب سے مخلص انسان، سب سے ہمدرد انسان ہمیں ایسی باتوں کی خبریں دیتے ہیں، تو کیا پھر ہم اپنے لیے حفاظتی کوششیں نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے دھوکوں سے بچائے اور اس فریب سے بچا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے چاہا تو پھر ہمیں اس سے فائدہ بھی ہوگا. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے, ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, کیونکہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ انسان کو پھر عمل کی طرف مائل کرتی ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم اس طرح کی خرافات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک آپ کے ساتھ اینگل اس کا رکھنا چاہوں گی کہ بعض لوگوں نے قبر کی زندگی کو عجیب و غریب زندگی بنا کے شرک بھی شروع کر دیا, اور اولیاء کرام اور بزرگوں اور انبیاء کرام کے اور شہداء کے ساتھ کچھ ایسی باتیں پیش کر دیں کہ جس سے لگا کہ بس قبر میں جاتے ہی بندہ پیر بن جاتا ہے. وہ لوگ جو دنیا میں بیچارے آپ کے سامنے مرے, بیماریوں میں گئے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, لوگوں نے اس کو دھلایا, نہلایا, کفن پہنایا, اور جو ہی وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ سب کچھ کیسے کرنے لگتا ہے. بہت ہی زیادہ غلط قسم کی باتیں ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ سوچیں گے کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک حوالے کے ساتھ آپ کو ایک بات سنانا چاہوں گی کہ بعض لوگ کس قسم کی خرافات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. محی الدین ابن عربی کو بادشاہ نے کہلا بھیجا, میری لڑکی بیمار ہے, آپ آ کر عیادت کریں تو شاید آپ کی برکت سے شفا ہو. محی الدین ابن عربی نے کہا کہ اسرائیل تو روح قبض کرنے آ گیا ہے. بادشاہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں. ابن عربی نے اسرائیل سے کہا ٹھہر, ہم اپنی لڑکی تمہارے ساتھ روانہ کرتے ہیں. چنانچہ گھر آئے, دروازے کی طرف منہ کر کے فرمایا, اسرائیل یہ لڑکی حاضر ہے. لڑکی اسی وقت زمین پر گری اور مر گئی, اور بادشاہ کی لڑکی اچھی ہو گئی. جی, یہ کوٹیشن میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کتاب کا نام ہے مرشد کامل اور ترجمہ ہدائق الاخبار صادق فرخانی, صفحہ نمبر 23 پہ ہے. یہ کیا پتہ چلا اس سے؟ کیا کہ اسرائیل اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء کرام کے حکموں کو بھی مانتے ہیں؟ دوسری بات اس سے کیا لگی کہ زندگی اور موت پر ان اولیاء کرام کا بھی ہاتھ ہے؟ اور تیسری بات اس سے کیا لگی کہ کیا یہ اولیاء کرام اللہ کے فیصلوں کو بدل سکتے ہیں؟ قرآن پاک کو دیکھیں گے تو اس سے بالکل مختلف پیغام دیتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ لوگوں کی ناسمجھیاں ہمارے سامنے آئیں اور ہم کوشش کریں کہ اللہ کے کلام کو پھیلائیں, سچا علم عام ہو تاکہ لوگ ان چیزوں سے نکلیں. یہ جو دوسری کوٹیشن ہے یہ راحت القلوب ایک سب بک ہے, ملفوظات خواجہ فرید الدین شکر گنجز نظام الدین اولیاء, صفحہ 132 پہ ہے. حضرت معین الدین چشتی کے ہمسایوں میں سے کسی نے انتقال کیا, آپ جنازے کے ساتھ گئے, لوگ دفن کر کے واپس پلٹ گئے اور خواجہ وہیں ٹھہر گئے. شیخ الاسلام قطب الدین فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا, میں نے دیکھا دم بدم آپ کا رنگ متغیر ہوا یعنی بدل گیا, پھر اسی وقت صحیح ہو گیا. جب آپ وہاں سے کھڑے ہوئے تو فرمایا الحمدللہ بیعت بڑی اچھی چیز ہے. شیخ الاسلام قطب الدین نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جب لوگ اس کو دفن کر کے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے آئے اور چاہا کہ اس کو عذاب کریں. اسی وقت شیخ عثمان ہارونی خواجہ صاحب کے فوت شدہ پیر ہیں, وہ حاضر ہوئے اور فرشتوں سے کہا یہ شخص میرے مریدوں میں سے ہے, ادھر فرشتوں کو حکم ہوا کہو یہ تمہارے خلاف تھا. خواجہ نے فرمایا بے شک خلاف تھا لیکن اپنے آپ کو اس فقیر کے پلے باندھ رکھا تھا, میں نہیں چاہتا کہ اس پر عذاب کیا جائے. فرمان ہوا ہے فرشتوں شیخ کے مرید سے ہاتھ اٹھاؤ, میں نے اس کو بخش دیا. استغفر اللہ. ایسی باتیں سن کے آپ دیکھیے کون نمازیں پڑھے اور کون قرآن پڑھے اور کون سال دو سال لگائے اس کو سیکھنے کے لیے. کیا اللہ نے اختیار دیا بخشنے کا گناہوں کو؟ کیا اللہ کے نبی نے ایسی بیعت کروائی؟ کیا ایسے معاملات موجود تھے؟ اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. ایک اور واقعہ بھی آتا ہے, غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص بہت گناہگار تھا لیکن اسے غوث پاک سے محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب منکر نکیر نے اس سے سوالات کیے تو اس نے ہر سوال کا جواب عبد القادر کہتے ہوئے دیا. اِنَّ لِلَّهِ. منکر نکیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا یہ بندہ اگرچہ فاسق ہے مگر اسے عبد القادر سے محبت ہے, اسے میں نے بخش دیا. یہ سیرت غوث صفحہ 214 پہ رکھا ہے. اب دیکھ لیجئے, پھر ایسی محبت کرنے والے زنا کریں, شراب پئیں, چوریاں کریں, نمازیں چھوڑیں, کیا ضرورت ہے؟ چلو ٹھیک ہے کام ہو گیا. تو ایسی باتیں تو بہت ساری ہیں. یقین کریں کہ پڑھ کے بھی خوف آتا ہے کہ ایسی کہانیاں لکھتے کون ہیں اور چھاپتے کون ہیں اور کیسے لوگوں کو بے عمل کی. اب پتہ چلتا ہے کہ امت اتنی بے عمل کیوں ہو گئی, ایسے خوف کیوں, ایسی لوگوں کو باتیں کیوں بتائی گئیں تاکہ عمل سے پیچھے ہو جائیں. تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں میں. एक बहुत ही अजीबो गरीब, यानी अजीबो गरीब इसलिए कि हकीकत है कि अकल मारी जाती है ना। मैं इसलिए भी ये बातें सुना रही हूँ आपको कि कहीं आपके हाथ को ऐसी किताब लग जाए तो आप ये ना सोचें कि आपको तो ये कुछ बताया ही नहीं गया। एक और वाक्य सुनिए। अब्दुल कादर जिलानी जहाने फ़ानी से आलम जावदानी में तशरीफ़ ले गए तो एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में बताया, मुनकर नकीर ने जब मुझसे मन रब्बू का यानी तेरा रब कौन है पूछा तो मैंने कहा इस्लामी तरीका ये है कि पहले सलाम और मुसाफा करते हैं। चुनाचे फरिश्तों ने नादिम होकर शर्मिंदा होकर यानी मुसाफा किया। अस्तग़फिरुल्लाह। साथ ही साथ देखिए ये फरिश्तों पे भी चोट है ना। फरिश्ता शर्मिंदा हो गया उसने सलाम ना की और पीर साहब ने उनको कहा पहले सलाम तो करो, किसी को होश होगी इन कामों की। अब्दुल कादर जिलानी ने हाथ मजबूती से पकड़ लिए और कहा तख्लीक आदम के वक्त तुमने अतजलु फीहा मैं युफसिदु फीहा कहा था, यानी क्या तू वो पैदा करता है जो जमीनों ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा। कहकर अपने इल्म को अल्लाह ताला के इल्म से ज़्यादा समझने की गुस्ताखी क्यों की? नीस तमाम बनी आदम की तरफ फसाद और खून रेजी की नस्बत क्यों की? तुम मेरे इन सवालों का जवाब दोगे तो छोड़ूंगा वरना नहीं। अल्लाह हक, मुझे तो खौफ आ रहा है ये बात पढ़ते हुए भी कि अल्लाह तो हमें ना पकड़। और वही बात कि नकले कुफर, कुफर नबाशत, कि कुफर का को नकल करना या उसका जिक्र कर देना कुफर नहीं होता, इसीलिए ये जुरत कर रही हूँ वरना यकीन करें मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं ये इस तहरीर को पढ़ते हुए। कहते हैं फरिश्तों तो क्या हिसाब लेंगे, पहले तुम मुझे दो। मुनकर नकीर हक्का बक्का एक दूसरे का मुंह तकने लगे, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की मगर इस दिलावर यकताए मैदाने जबरूत और गौसे बहरे लाहूत के सामने कुव्वते मलकूती क्या काम आती, फरिश्तों की कुव्वत। मजबूरन फरिश्ते ने अर्ज़ किया हजूर ये बात सारे फरिश्तों ने की थी लिहाजा आप हमें छोड़ दें ताकि बाकी फरिश्तों से पूछ कर जवाब देंगे। हज़रत गौसो सकलैन इन्ना लिल्लाह ने एक फरिश्ते को छोड़ा दूसरे को पकड़ रखा। फरिश्ते ने जाकर सारा हाल बयान किया तो सब फरिश्ते इस सवाल के जवाब से आजिज़ रह गए। तब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि मेरे महबूब की खिदमत में हाजिर होकर अपनी ख़ता माफ़ कराओ, जब तक वो माफ़ ना करेगा रहाई ना होगी। चुनाचे तमाम फरिश्ते महबूब सुबहानी यानी यही अब्दुल कादर जिलानी की खिदमत में हाजिर होकर उज़रे ख्वाह हुए। हज़रत समदियत यानी अल्लाह ताला की तरफ से भी शिफात का इशारा हुआ। इस वक्त हज़रत गौसे आज़म ने जनाब बारी ताला में अर्ज़ की ए खालिके कुल रब्बे अकबर अपने रहमो करम से मेरे मुरीदैन को भी बख्श दे और इनको मुनकर नकीर के सवालों से बरी फरमा दे तो मैं इन फरिश्तों का कसूर माफ़ करता हूँ। फरमाने इलाही पहुँचा कि मेरे महबूब मैंने तेरी दुआ कबूल की, फरिश्तों को माफ़ फरमा दिया। तब जनाब गौसियत माँ ने फरिश्तों को छोड़ा और आलम मलकूत को चले गए, यानी मरे फिर भी नहीं, वो फिर वापस आ गए। ये जो मैंने पढ़ा ये मुख्तसरुल मजालिस किताब है, रियाज अहमद गौहर शाही की किताब सफ़ा 8 से 10 तक। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस पे एक लफ्ज़ भी और कहने की ज़रूरत है। आपने एक एक चीज़ से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अल्लाह का कलाम क्या कहता है। पूरा कलाम तौहीद से भरा हुआ है और कैसी बातें लोग पेश करते हैं। आप देखिए कि ऐसी बड़ी बातें, ऐसी बातें, ऐसी गुस्ताखियाँ क्यों होती हैं? मेरी इसमें क्या गफलत है? इन बातों को पेश करने का मकसद क्या है? मेरी गफलत, मुझे एहसास हो कि मैंने भी अल्लाह का कलाम क्यों वहाँ तक नहीं पहुँचाया कि जहाँ लोग ये बातें कुरान से भी ज़्यादा शौक़ से पढ़ते हैं। हम लोग ज़िंदगी कहाँ गुजार रहे हैं? हमें खौफ नहीं आता, हमारे पास वक्त है फुर्सत का, हम सो सकते हैं, हम जाग सकते हैं, हमारे पास महीनों हैं एक एक शादी के मौके पे गुजारने के लिए। इंसानियत किस जहालत की मौत मर रही है और हम मुतमईन हैं? क्या कल हम अल्लाह को जवाब दे सकते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें माफ़ करे। आप देखिए कि यहाँ तो ऐसी बातें औलिया कराम के साथ की। मैं आपको सही हदीस का वाक्या बताना चाहूँगी कि जिसमें अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी साद बिन माज़ की मौत का जिक्र, मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं आपको सुनाऊंगी, रिवायत ही में से। कबीला औस के सरदार थे साद बिन माज़ रज़ी अल्लाहु अन्हो। फौत हुए तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत साद का सर अपने जानवे मुबारक पर रखा और अल्लाह के हजूर दुआ फरमाई, ए अल्लाह साद ने तेरी राह में बड़ी तकलीफ़ उठाई, तेरे रसूल की तस्दीक की, इस्लाम के हकूक अदा किए, या अल्लाह इसकी रूह के साथ वैसा ही मामला फरमा जैसा तू अपने दोस्तों के साथ फरमाता है। हज़रत साद की वफ़ात पर अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया साद की मौत पर रहमान का अर्श कांप गया है। इसे ही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। سعد کا جنازہ اٹھایا گیا تو ہلکا محسوس کیا گیا. آپ نے فرمایا سعد کا جنازہ تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے جانثار صحابی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. نماز جنازہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہیں. صادق المصدوق نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سعد کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں تاکہ جس دروازے سے چاہے اس کی روح اوپر جا سکے. بقیع جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کا قبرستان, اس میں ان کی تدفین ہوئی. ابو سعید خدری نے قبر کھودی, فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. رسول رحمت نے اپنے دست مبارک سے نعش مبارک قبر میں رکھی. قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اب دیر تک سبحان اللہ ارشاد فرماتے رہے. صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ کر یہی کلمات دہراتے رہے. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا. صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ یہی کلمات دہرانے شروع کیے. دعا سے فراغت کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں کہی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تدفین کے بعد یعنی دفن کرنے کے بعد قبر نے سعد کو دبا لیا تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے قبر کو فراخ فرما دیا. پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا اگر قبر کے دبانے سے کوئی شخص نجات پا سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے. اللہ اکبر. مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے جلد 4 4983 اور 4981 روایت ہے. آپ دیکھیے اسے کیا پتہ چلتا ہے, گناہ معاف کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ توفیق دیتا ہے. اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی, 70,000 فرشتے شریک ہوئے, آسمانوں کے دروازے کھل گئے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, اور پھر بھی آپ دیکھیے کہ جب قبر نے دبایا اللہ کے نبی کو بتایا کہ آپ نے تسبیح و تسبیح کی یعنی سبحان اللہ کہا اللہ اکبر کہا. تو جب ایسے لوگ اتنے پیارے, اور ان کا واقعہ کسی موقع پہ آپ کو سناؤں گی کہ کیسے شہید ہوئے تھے اور اللہ نے ان کی بات کیسے پوری کی تھی, جو انہوں نے چاہا ویسے ہی ان کو موت آئی. یہ وہ پیارے لوگ ہیں, ان کے بارے میں یہ معاملات ہم پڑھیں تو آپ سوچئے کہ پھر ہمیں دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے کی کہاں اجازت ہے اور کہاں جرأت ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ عثمان بن مزون صحابی کا آتا ہے. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ام العلا انصاریہ کے گھر ٹھہرے. فوت ہوئے تو ام العلا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا اے ابو صاحب, یہ عثمان بن مزون کی کنیت تھی, تجھ پر اللہ کی رحمت ہو, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے مرنے کے بعد تجھے عزت بخشی. یعنی ان کی نیکیوں کو دیکھ کے کہنے لگیں کہ یقیناً اللہ نے ان کو عزت دی. اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت بخشی؟ ام العلا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان, پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ یعنی اتنا نیک شخص ہے, اگر اس کو اللہ عزت نہیں دے گا تو اور کس کو دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک عثمان کو موت آ گئی, اور اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں, لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی کوئی کسی کے بارے میں یہ نہ کہ یہ مرحوم ہو, مغفور ہو, اور مبرور اور مشرور اور کیا کچھ ہے. اللہ نوز دی بیسٹ. کوئی کچھ نہ کہ, مبالغہ کریں گے تو مشکل ہوگی. اب دیکھیے کہ حضرت عثمان دو دفعہ ہجرت حبشہ کی انہوں نے, تیسری ہجرت انہوں نے مدینہ کی. اللہ کے نبی نے 3 بار ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر دنیا سے آلودہ نہ ہونے پایا, یعنی دنیا کی چیزوں نے بھی تمہیں نقصان نہیں دیا, تو لہٰذا ساری غلط فہمیوں کو دور کر لیجئے. معاملے اس رب کے ہاتھ میں, چاہے تو عذاب دے چاہے تو جزا دے, یہ اس کا معاملہ ہے. ہمیں اپنے عمل کی بات کرنی ہے. جتنا انشاءاللہ تعالی عمل کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں قبر کے حساب سے بچائے گا. اور میں ایک بہت یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت چھوٹی, جس طرح کیا کہوں آپ کو, ایک پریکٹیکل آپ کو ایک اپنا ایک ایک مطلب ایک فیلنگ بتانا چاہوں گی. ہر ایک کو خوف آتا ہے اور آنا چاہیے. ہم تو اتنے گناہ گار ہیں, سر سے پاؤں تک گناہوں سے بھرے ہوئے, اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کل کیا ہونے لگا ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے بہت شدت سے محسوس کیا ہے کہ جب سے قرآن پاک سے تعلق جڑا ہے سیکھنے کا اور اب سکھانے کا اور بڑھتے بڑھتے آگے جتنا تعلق بڑھتا جا رہا ہے نا اتنا ہی قبر کا خوف دل سے نکل گیا. یعنی ایک خوف اور ایک وحشت ہوتی ہے نا جو بندے کو سٹریس آؤٹ کر دے یا بندے کو ایک جیسے خوف آنے لگے, تو وہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد الحمدللہ دل سے کم ہوتا ہے. اگر واقعی چاہیں کہ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اگر اپنے لیے عمل کی بات لیں تو وہ یہی ہے کہ پوری بات کا ایک ہی پیغام ہے, اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ, اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں جگہ دو. یہ بڑی پیاری کتاب ہے, دکھوں سے آپ کو آزاد کرنے والی کتاب ہے, آپ کے سوالوں کا جواب ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کی کتاب سے مل جائیں گی جو ہم نے یہاں دیکھی, احادیث میں یہ سب چیزیں ملیں گی. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی. میں نہیں چاہتی کہ اب آپ کو ایک ایک روایت اور اس کے حوالے بھی سناؤں کہ جس میں قبر میں کہاں کہاں کیا معاملے ہیں, اور عذاب قبر پہ تو اتنی حدیثیں ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے پڑھ کے کہ اللہ ہم کتنی غفلتوں میں. کیوں اللہ کے نبی کہتے تھے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مرنے والوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو تم ان کو دفنانا چھوڑ دو, جنگلوں میں نکل جاؤ اور وہاں سے الگ چلے جاؤ. تو ہم اپنے آپ کو نیک اعمال میں رکھیں گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام جو ہے یہ بھی انشاءاللہ قبر میں میت کے عذاب سے بچاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ حج کا موقع, حج کرنا, یعنی ہر نیکی ہی آپ کہہ لیں کہ اس سے فائدہ ہوتی دیتی ہے جو انشاءاللہ تعالی انسان کو بچائے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سن کے گھبرانے, پریشان ہونے یا ایسی حالت میں کہ ہم کیا کریں اور کہاں جائیں اور ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, کیونکہ شیطان کا ایک اور بھی شوشہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو سنوا کے پھر اور بے عمل کر دیتا ہے کہ اچھا اب ہم تو بخشے نہیں جاتے ہیں, چلو پھر جو عیش کرنی ہے یہی کر لو. کہ بابر بعیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست. اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور اب دیکھیں گے ہم اگلی آیت کو کہ یہاں ہم نے دیکھا کافروں کی بات تھی اور اگلی آیت میں کیا فرمایا, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے ہی لوگ جنتی ہیں اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ہم ان کو ان کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, ہم کسی کو ان کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اولئک اصحاب الجنت هم فیھا خالدون, یہی لوگ ہیں جنت میں رہنے والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا کلام ہے, ایک دم خوف آنے لگتا ہے تو ساتھ ہی جنت کی باتیں اللہ تعالیٰ بتانے لگتے ہیں کہ دیکھو غم نہ کرو, تم اگر کوشش کرو گے, تم ڈر گئے ہو تو پھر تم ایمان لائے ہوئے تھے, اب شعوری ایمان لے آئے ہو تو چلو پھر میں تمہیں جنت دوں گا. اور آپ دیکھیے کہ تکلیف والی بات کے بعد جب آپ کو جنت کی بات ملتی ہے تو پھر بہت خوشی ہوتی ہے, پھر آپ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. تو اصل بات چاہیے کہ جتنا بندہ اللہ سے ڈرے گا, خوف رکھے گا, اتنی اس کی زندگی خوبصورت نیکیوں کے ساتھ سج جائے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بھی بچائے گا اور جنتوں میں لے جائے گا. سورت فاطر آیت 10 میں آتا ہے, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ساری عزت ہے, اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ ہے اصل بات. عمل صالح کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کے پر ہیں. ہم جتنی اچھے خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں نا, عمل صالح اس کو اوپر لے جاتے ہیں. اگر ہم غلط کام کریں گے تو غلط چیزیں ہمیں پھر غلط چیزوں کی طرف لے جائیں گی. اور یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا نا جہنم کے اوڑھنے اور بچھونے, اسی کا ذکر سورہ حمزہ کی آیت 8 میں بھی آتا ہے, انہا علیہم موسودہ, یعنی لوہے بڑے بڑے آگ کے ستونوں میں یہ لوگ بند کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نہ ڈال دے. اور اسی طرح سورت توبہ آیت 49 میں آتا ہے, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, کہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے لے گی. سورت زمر آیت 16 یعنی 16 میں بھی آتا ہے, لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ذُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ذُلُلٌ, اور ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی. اسی طرح اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندوں ڈر جاؤ. اب یہاں یہ جو بات ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعہا، یہ جملہ معترضہ ہے. اصل بات یہی تھی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، لیکن لا نکلف نفسا الا وسعہا کیوں آ گیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو کوشش کرے گا، جو ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بچا لے گا. اور الصالحات ال کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی معرفہ ہے، اور یہ ال استغراق کا ہے، یعنی اسی کے اندر ساری باتیں کہ جتنی زیادہ نیکیاں کرو گے اتنی زیادہ پیاری جنت ملے گی، یہ مفہوم ملتا ہے.